ทุกเช้าทุกเย็นเราก็ได้สวดเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าเป็นการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติก็เป็นโอกาสที่เราจะได้พิจารณาองค์คุณต่างๆของพระรัตนตรัยองค์คุณนี่ก็หมายถึงคุณสมบัติคุณสมบัติประการหนึ่งของพระธรรมนะที่ว่าธรรมคุณก็คือเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวโอปนายิโกองคุณข้อนี้ก็น่าพิจารณานะเพราะว่าถ้าว่าเราได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วเนี่ยยังไม่เกิดประโยชน์จนกว่าเราจะได้น้อมนำธรรมะนั้นมาเรียกว่าสถาปนาหรือว่ามาตั้งมั่นในกายวาจาใจของตัวจะเรียกว่าธรรมะเนี่ยยังไม่ได้เป็นธรรมะจนกว่าเราจะน้อมเข้ามาใส่ตัวคำสอนที่มีอยู่ในคัมภีร์เช่นพระไตรปิฎกหรือว่าที่เราได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์มันจะยังเป็นธรรมะที่สมบูรณ์ไม่ได้นะหากว่าเรายังไม่ได้น้อมเข้ามาใส่ตัวน้อมเข้ามานี่ไม่ใช่เพียงน้อมเข้ามาอยู่ในความทรงจำอันนี้ไม่พอนะแม้ว่าจะสาธยายพระไตรปิฎกได้ครบนะทั้ง45เล่มก็ยังไม่เรียกว่าน้อมเข้ามาใส่ตัวจนกว่าจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งที่กายวาจาและใจเช่นมีการเป็นผู้ฝ่ายในทานเป็นผู้หมั่นรักษาศีลเป็นผู้ที่หมั่นเจริญภาวนาอย่างนี้ก็เรียกว่าน้องเข้ามาใส่ตัวนะแล้วเมื่อน้องเข้ามาใส่ตัวเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์แห่งธรรมอย่างแท้จริงนะธรรมที่ช่วยให้เกิดความสงบเย็นไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจจนถึงขั้นที่พ้นทุกข์นะพ้นวัฏสงสารประโยชน์อย่างนี้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยมีทางเดียวนะคือน้อมเข้ามาใส่ตัวนำมาปฏิบัตินะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นที่กายวาจาแล้วก็ใจตามลำดับการเจริญสตินะการทำวิปัสสนาแม้เราจะรู้วิธีรู้เทคนิคแต่ว่าถ้าไม่ทดลองทำเสียทีอันนี้ก็ยังเรียกไม่ได้ว่าเป็นการน้อมเข้ามาใส่ตัวมีคนจำนวนไม่น้อยนะที่มีความรู้ในทางธรรมเยอะแต่ว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้มานั้นเนี่ยไม่ได้เอามาใช้กับตัวเองเลยไม่ได้นำมาก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับตัวเองอันนี้ก็เรียกว่ายังเป็นผู้ที่ห่างไกลจากธรรมะอยู่อันนั้นอีกที่พูดมานี่ก็เป็นความหมายหนึ่งนะของการน้อมเข้ามาใส่ตัวอีกความหมายหนึ่งอีกแง่หนึ่งนะของการน้อมเข้ามาใส่ตัวก็คือว่าเวลาเราเจออะไรก็ตามนะเวลาเราเห็นได้ยินได้ฟังอะไรก็ตามเนี่ยเรารู้จักโยงเข้ามาสู่ตัวเราเพื่อมาเป็นเครื่องเตือนใจหรือเป็นเครื่องฝึกใจเราสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราเห็นแล้วเราโยงเข้ามาสู่ตัวเองเพื่อเตือนใจเพื่อฝึกฝนจิตใจอั ันนี้ก็เรียกว่าเป็นการน้อมเข้ามาใส่ตัวเหมือนกันนะและสิ่งที่เราเห็นเหล่านั้นเนี่ยก็สามารถจะกลายเป็นธรรมะได้ทันทีถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคำสอนที่มาจากครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าอย่างเช่นเวลาเราเห็นใบไม้ร่วงเนี่ยเราก็น้อมเข้ามาใส่ตัวคือโยงมาสู่ตัวเราเองว่าตัวเราเองนี่สักวันหนึ่งก็ไม่ต่างจากใบไม้ที่ร่วงวันนี้นะยังติดอยู่นะกับกิ่งกับต้นแต่วันข้างหน้านะก็จะร่วงก็จะปลิดปลิวนะไม่ต่างจากใบไม้ที่เราแลเห็นถ้ามองแบบนี้ก็เกิดธรรมะขึ้นแล้วนะจะเรียกว่าใบไม้นี่สอนธรรมให้กับเราก็ได้ให้เราลึกถึงความไม่เที่ยงชีวิตให้ตระหนักถึงความไม่จีรังนะของสังขารพระบางท่านนี่ท่านบรรลุธรรมได้เพราะว่าการน้อมเข้ามาใส่ตัวแบบนี้แหละเช่นท่านพิจารณาดอกบัวนะที่มันเคยสวยงามแล้วมันก็เริ่มเหี่ยวแห้งแล้วก็โรยราท่านพิจารณาเนี่ยท่านไม่ได้เห็นเปล่าเปล่าแต่ท่านน้อมเข้ามาใส่ตัวว่าสังขารนะคือตัวเรานะสักวันหนึ่งก็จะเป็นเช่นเดียวกับดอกบัวเหมือนกันพิจารณาเห็นดอกบัวแล้วก็โยงเข้ามาสู่ตัวเองเห็นถึงความไม่เที่ยงของชีวิตนะเห็นตระหนักชัดในเรื่องของไตรลักษณ์ก็บรรลุธรรมได้นะอันนี้เรียกว่าเป็นการน้อมเข้ามาใส่ตัวเหมือนกันดอกบัวก็สอนธรรมะกับเราได้มันยังมีสิ่งต่างๆมากมายนะที่ถ้าเราน้อมเข้ามาใส่ตัวเมื่อไหร่นะธรรมะก็เกิดขึ้นนะกับกายวาจาใจของเราท่านจุลปันทกท่านเป็นพระในสมัยพุทธกาลเป็นผู้ที่มีปัญญาทึบนะต่างจากพี่ชายฉลาดนะบรรลุธรรมได้เลยแต่ว่าท่านจุลปันทกนี่แค่สโลก 3-4 บรรทัดนี้ท่านยังท่องไม่ได้เลยท่องพรรษายังท่องไม่ได้ก็เลยถูกไล่นะถูกพี่ชายไล่นะออกจากวัดให้ไปศึกซะท่านก็เสียใจนะจะมาทูลลาพระพุทธเจ้าเพื่อขอลาสิกขาแต่พระพุทธเจ้าเห็นว่าท่านเนี่ยมีความสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ก็เลยให้ทำกรรมฐานนะที่ไม่เหมือนใครนะก็คือให้เอาผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าขาวนี่แหละมาลูบเอามือลูบผ้าที่ขาวบริกรรมไปด้วยนะว่าระโชหระนังแปลว่าผ้าเปื้อนฝุ่นท่านจุลปันทกท่านก็ทำตามนะเพราะท่านเป็นคนซื่อท่านไม่มีความสงสัยนะถ้าเป็นเราบางคนก็จะสงสัยว่าผู้เจ้าให้ทำไมนะแทนที่จะนั่งภาวนาเหมือนคนอื่นเขานะเดินจงกรมหรือว่าเจริญอานาปานสติทำไมให้มาลูบผ้าสีขาวท่านก็ทำใบรูปนะเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันเลยก็ว่าได้ยิ่งรูปไปเนี่ยนะมันก็เริ่มหมองเริ่มสกปรกนะที่เคยขาวก็เริ่มหมองคล้ำท่านก็พิจารณาเห็นนะว่าไอ้ผ้าขาวนี่นะมันก็ไม่เที่ยงเลยนะตอนแรกยังขาวอยู่เลยตอนนี้มันหมองคล้ำซะแล้วตอนที่ท่านพิจารณานี่ท่านก็มีสมาธิมากเพราะว่าบริกรรมวรโชหรนังวรโชหรนังจนกระทั่งจิตเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิตั้งมาแล้วพิจารณาเพียงแค่เห็นผ้าขาวไอ้ผ้าสีขาวนี่มันหมองคล้ำนี่ท่านก็เกิดความตระหนักนะว่าสังขารของเราก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันมันไม่เที่ยงไม่จีรังจิตใจของเรานะถ้าถูกกิเลสครอบงำนะมันก็หมองก็เศร้าเหมือนกัน พอท่านมองเช่นนี้ท่านก็บรรลุธรรมเลยนะเป็นพระอรหันต์เพียงแค่พิจารณาผ้าสีขาวแต่ท่านไม่ได้พิจารณาเปล่าๆไม่ได้มองแค่เห็นว่าผ้ามันขาวแล้วมันเปลี่ยนเป็นคล้ำเท่านั้นแต่ว่าโยงเข้ามาสู่ตัวเองสู่กายและใจเกิดความเข้าใจนะในเรื่องสังขารปัญญาก็เกิดจิตก็หลุดพ้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่รู้จักนะน้อมเข้ามาใส่ตัวเราก็ลองพิจารณาดูเถิดนะสิ่งที่เราเห็นนะถ้าเรามองให้เป็นน้อมเข้ามาใส่ตัวเนี่ยเห็นกองขยะเห็นสิ่งปฏิกูลนะเห็นมดเห็นแมลงถ้าเรารู้จักน้อมเข้ามาใส่ตัวเนี่ยก็เกิดทำแก่เราได้ในสาวพุทธกาลก็มีเนนอยู่ท่านหนึ่งนะชื่อสามเณรบัณฑิตเดินตามพระไตรปิฎกไปบิณฑบาตก็ไปในหมู่บ้านก็ระหว่างทางก็เห็นชาวนากำลังทดน้ำเข้านาเดินไปสักพักเข้าไปในหมู่บ้านก็เห็นช่างธนูกำลังดัดลูกศรลูกธนูเดินต่อไปอีกหน่อยนะก็เห็นช่างไม้กำลังถากไม้ทั้ง3ภาพนี้ก็เป็นภาพที่แสนจะธรรมดาสามัญพวกเราก็คงจะเคยเห็นไม่มากก็น้อยไอ้ดัดลูกศรอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะแต่เห็นชาวนาขายน้ำเข้านาเห็นช่างไม้ถากไม้ส่วนใหญ่เห็นแล้วก็เห็นเท่านั้นแหละแต่ว่าสามเณรบัณฑิตนี่ท่านรู้จักน้อมเข้ามาใส่ตัวคือท่านเกิดความได้แง่คิดขึ้นมาว่าเนี่ยไอ้สิ่งที่มันไม่มีจิตใจเนี่ยเช่นน้ำเช่นลูกศรหรือว่าไม้เนี่ยมันไม่มีจิตใจก็จริงแต่ว่ามนุษย์เราก็สามารถที่จะบังคับเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นไปตามต้องการได้แล้วตัวเราล่ะนะมีจิตมีใจทำไมจะฝึกตนไม่ได้อย่างที่ต้องการคือท่านไม่ได้มองเฉยๆนะแต่มองกลับเข้ามาเพื่อถามตัวเองก็ทำให้เกิดนะคำตอบว่าเนี่ยเราเนี่ยซึ่งเป็นคนที่มีจิตใจเนี่ยนะเป็นนักบวชเนี่ยจะต้องหันมาฝึกฝนตนให้ได้พอคิดเช่นนี้ท่านก็เกิดความตั้งใจความมุ่งมั่นที่จะฝึกตนขึ้นมาก็เลยขอลานะขอกลับไปบำเพ็ญภาวนาในวิหารนะที่เชตวันแล้วปรากฏว่าท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ในเช้าวันนั้นนะก่อนที่พระไตรปิฎกนี่จะกลับจากบิณฑบาตซะอีกท่านเด็ก7ขวบนะแต่ว่ารู้จักมองสิ่งที่เห็นเป็นธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันกลายเป็นธรรมะได้นะถ้าว่าน้องเข้ามาใส่ตัวนะพอน้องเข้ามาแล้วก็เกิดความตระหนักเลยโอ้ว่าเรานี่ต้องฝึกฝนตนนะอันนี้เป็นที่มาของคำตรัสของพระพุทธเจ้านะในธรรมบทนะที่ว่าชาวนาไขน้ำเข้านาช่างธนูดัดลูกศรช่างไม้ถากไม้และบัณฑิตย่อมฝึกตนนะคนที่มีอาชีพอื่นนะคนชาวโลกทั่วไปนี่เขาไปดัดแปลงสิ่งแวดล้อมดัดแปลงเปลี่ยนแปลงวัตถุภายนอกแต่ว่าสำหรับบัณฑิตแล้วนี่สิ่งสำคัญกว่าคือการดัดแปลงหรือฝึกฝนตนเพราะการฝึกฝนตนนั้นเท่านั้นที่จะทำให้เราได้พบกับความสุขความเจริญมันมีคำพูดหนึ่งที่พูดว่าเนี่ยดีช่วยอยู่ที่ตัวทำนะสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวถ้าฝึกตนนะก็เกิดความเจริญงอกงามในชีวิตเดี๋ยวแล้วก็ตามที่พูดมานี้นี่ก็ต้องเข้าใจนะว่านี่เป็นคำสอนในระดับสามัญนะพระเจ้าสอนโดยใช้คำพูดแบบสามัญถ้าหากว่าพูดโดยเอาสาระในทางสัจธรรมจริงๆนี่มันมีอีกแง่หนึ่งนะ คยมีพราหมณ์คนหนึ่งถามพระพุทธเจ้าว่าสุขทุกข์เนี่ยตนเองทำหรือพระเจ้าก็ตรัสว่าอย่ากล่าวเช่นนั้นพราหมณ์ก็ถามต่อไปว่าสุขทุกข์เนี่ยคนอื่นทำให้หรือพระเจ้าก็ตรัสว่าอย่ากล่าวเช่นนั้นพราหมณ์ก็ถามต่อไปว่าสุขทุกข์นี้ตนทำเองก็มีคนอื่นทำให้ก็มีเกิดขึ้นโดยบังเอิญก็มีใช่หรือเปล่าพุทธเจ้าก็ปฏิเสธให้พราหมณ์ก็งงเลยนะตกลงสุขทุกข์ก็ไม่ใช่ตนทำเองไม่ใช่คนอื่นทำให้แล้วตกลงแล้วสุขทุกข์มันเกิดจากอะไรพุทธเจ้าก็เลยอธิบายนะว่าสุขทุกข์เนี่ยนะมันก็เกิดจากปัจจัยแล้วท่านก็ลำดับนะแจกแจงอิปฏิจจสมุปบาทนะเริ่มตั้งแต่อวิชชานะอวิชชาเป็นปัจจัยนะให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณนะวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปต่อไปถึงสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรณะพรามรณะทุกโทมนะคือท่านอธิบายว่าเนี่ยไอ้ทุกเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะตัวเราไม่ใช่เพราะใครแต่เพราะเหตุปัจจัยนะโดยตั้งแต่อวิชชาอันนี้เป็นการอธิบายเป็นการพูดนะในระดับสัจธรรมนะที่บอกว่าสุขทุกข์เนี่ยนะเรียกว่าดีช่วยอยู่ที่ตัวธรรมสูงต่ำอยู่ที่ธรรมตัวหรือว่าสุขทุกข์อยู่ที่ตัวเราเนี่ยอันนี้เป็นคำพูดในระดับสามัญในระดับสมมุตินะถ้าเป็นระดับปรมัตถ์นะหรือว่าธรรมะแท้ๆนี่มันไม่มีตัวเราไม่มีใครไม่มีเราไม่มีเขานะมันมีแต่เหตุมีปัจจัยพระพุทธศาสนานี่ถึงที่สุดแล้วจะไม่ตอบว่าใครแต่จะถามว่าอะไรมากกว่าเคยมีพราหมณ์ก็ถามเหมือนกันนะว่าใครเป็นผู้รับผัสสะพุทธเจ้าตอบว่าเนี่ยตอบไม่ถามไม่ถูกนะต้องถามว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดผัสสะพราหมณ์ถามว่าใครเป็นผู้เสวยเวทนาพุทธเจ้าก็ตอบว่าเนี่ยถามไม่ถูกนะต้องถามว่าอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาถ้าคำสอนของพุทธเจ้าในระดับที่ปรมัตถ์แล้วเนี่ยนะไม่มีใครนะไม่มีคำว่าใครไม่มีตัวเราไม่มีเขาไม่มีตัวตนมันมีแต่อะไรนะเหตุปัจจัยอันนี้เนี่ยบางทีคนไม่เข้าใจนะไปเข้าใจพุทธเจ้าเนี่ยสอนขัดแย้งกันนะในบางที่ก็บอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพอในบางที่ก็บอกว่าไม่มีตัวตนนะเรื่องที่เราสวดเนี่ยสวดพิจารณาอภินิหารปัจจเวกเนี่ยเรามีกรรมเป็นของตนนะหรือว่าสวดพิจารณาอาหารพิจารณาปัจจัย4บุคคลผู้ใช้สอยจีวรเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้น2 อันนี้ไม่ได้ขัดแย้งกันนะคือจะเป็นการพูดความจริงคนละระดับความจริงในระดับสามัญในระดับสมมตินี่ก็มีตัวมีตนเป็นการพูดให้คนเข้าใจง่ายเพื่อชักชวนให้คนทำความดีอย่างคนที่ตระหนักว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยก็จะต้องรู้จักขวนขวายนะไม่พึ่งพาอาศัยคนอื่นตะพึดตะพือไปมีเท่าคนที่ตระหนักว่าเรามีกรรมเป็นของตนนะก็จะต้องหมั่นทำความดีเพราะเกิดทำความชั่วตัวเองก็ต้องรับกรรมไปอันนี้การเป็นการพูดในระดับปุถุชนในระดับสมมุตินะแต่ถ้าพูดกันอย่างจริงแท้แล้วนี่มันไม่มีตัวตนนะพุทธเจ้าบอกให้เรามองตนนะแต่ถ้ามองแล้วยังเห็นตนอยู่นี่มันก็เรียกว่ายังไม่ได้เห็นความจริงนะยังไม่ได้เห็นความจริงแท้นะถ้ามองตนแล้วก็ต้องเห็นแค่กายกับใจถ้ามองตนแล้วก็ยังมีตัวมีตนหรือเห็นตนอยู่นี่ก็เรียกว่ายังมีอวิชชาอยู่นะยังมีความหลงอยู่ถ้ามองตนแล้วเนี่ยเห็นแต่กายกับใจเท่านั้นแหละอันนี้แหละเรียกว่าเข้าใกล้ความจริงแล้วการที่เราเจริญสตินะก็เพื่อที่จะมองตนในความหมายนี้ ไม่ใช่มองตนแล้วยังเห็นตัวเองอยู่ยังเห็นหน้าเห็นตาตัวเองยังมีตัวฉันอยู่อันนี้เรียกว่าไม่ใช่การเจริญสติมันช่วยทำให้เรามองตนแล้วก็เห็นนะว่ามันมีแต่กายกับใจที่พูดถึงเรื่องสติปัฏฐาน4เมื่อวานนี่นะก็เพื่อที่จะมองตนแล้วเห็นนะว่ามันมีแต่กายมันมีแต่เวทนามีแต่จิตแล้วก็มีธรรมไม่มีเราเลยไม่มีเราไม่มีตัวเราถ้าเห็นนะถ้าเห็นด้วยสติแล้วเนี่ยมันก็เห็นแต่อะไรนะมันไม่เห็นใครมองมาที่ตัวเองแล้วยังเห็นเป็นใครเห็นเป็นเราอยู่นี่ก็เรียกว่ายังไม่ได้เจริญสตินะอย่างแท้จริงถ้าเจริญสติแล้วเนี่ยเวลาเดินนะมันไม่ใช่เราเดินนะมันเป็นรูปที่เดินนะเวลาเจริญสติแล้วเห็นแล้วมีความโกรธเกิดขึ้นมันไม่ใช่เราโกรธนะมันเห็นความโกรธเกิดขึ้นความโกรธก็ไม่ใช่เราความโกรธก็ไม่ใช่ของเรานะมันเป็นแต่ว่าอาการของจิตที่เกิดขึ้นและที่มันเกิดขึ้นนะก็เพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยเช่นเกิดผัสสะขึ้นมานะอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยนะเมื่อมีผัสสะแล้วเนี่ยมันก็จะมีเวทนาเกิดขึ้นนะสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีถ้าไม่มีสตินะไอ้สุขเวทนาก็นำไปสู่ตัณหาคือความอยากมีอยากได้อยากครอบครองสิ่งนั้นที่ทำให้เกิดสุขเวทนาถ้าเกิดทุกขเวทนาแล้วไม่มีสตินะมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกอยากผลักไสปฏิเสธต่อต้านนะอยากสลัดทิ้งก็เป็นตัณหาอีกแบบหนึ่งถ้าเกิดตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ทุกข์ก็ตามมาอันนี้ทุกข์นี้เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเราไม่ใช่เพราะใครนะแต่มันเพราะมีปัจจัยนะก็คือมีผัสสะมีเวทนาแล้วไม่มีสติตามมานะมันก็เกิดตัณหาและนำไปสู่ความทุกข์มันไม่เกี่ยวกับใครไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเขานะแต่ว่าอันนี้ถ้าเราพูดอย่างสามัญก็บอกว่าเป็นเพราะว่าตัณหามันอยู่ในตัวเราเรายังเป็นเพราะเรายังประคองตัณหาเอาไว้หรือว่ารักษาตัณหาเอาไว้ให้เต็มหัวใจนะมันก็เลยเกิดทุกข์ได้ง่ายอันนี้ก็เป็นการพูดในความหมายที่ว่ายังมีเราอยู่นะและที่เราที่ทุกวันนี้นะก็เพราะว่าไปปล่อยให้ตัณหาเนี่ยมันเกิดขึ้นมันครอบครองใจหรือว่าไม่รู้จักระมัดระวังผัสสะนะไปรับรู้รูปรสกลิ่นเสียงที่ไม่น่าพอใจและแถมไม่มีสติเนี่ยก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้ก็พูดแบบคลุมว่าเนี่ยเป็นเพราะเราทำตัวเองนะคนชั่วเนี่ยก็เพราะว่าไม่รู้จักฝึกฝนตนนะก็ปล่อยให้เวทนามาเป็นใหญ่เหนือจิตใจนะปล่อยชีวิตไปตามอำนาจของเวทนานะไม่ได้สนใจที่จะมีสติรู้จักผิดชอบชั่วดีปล่อยให้ตัณหาครอบงำใจอันนี้ก็เรียกว่าดีช่วยอยู่ที่ตัวธรรมแต่ถ้าพิจารณาดีๆนะมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยทั้งสิ้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของใครแต่มันเป็นเรื่องของอะไรมากกว่าถ้าเวลาปฏิบัติเนี่ยถ้าเราปฏิบัติแล้วพยายามที่จะมองเห็นจนเลยพ้นไอ้ความสำคัญมั่นหมายว่าเราว่าฉันนะมันเห็นแต่รูปกับนามเห็นแต่กายกับใจหรือเห็นขันธ์5เนี่ยมันก็ช่วยทำให้การปฏิบัติของเราเป็นไปอย่างถูกที่ถูกทางมากขึ้นเพราะว่าไอ้ขันธ์ทั้ง5หรือว่ากิเลสอวิชชาที่มันทำนำไปสู่การยึดติดในขันธ์ทั้ง5นี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของใครไม่ใช่เป็นเรื่องของนายกรนายขอทั้งสิ้นนะมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยว่าทำให้มันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นหรือว่ามีเหตุปัจจัยที่จะลดทอนบรรเทาให้มันน้อยลงสติปัญญาเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นถ้าเรา สร้างสติไม่ได้พัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นเนี่ยจะหวังความสุขนะจะหวังความสงบเย็นเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้จิตใจนี่มันไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ในการบังคับบัญชาของเราเรามีความทุกข์เรากลุ้มอกกลุ้มใจฝันฟุ้งปรุงแต่งกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะเอาแต่คิดนะจะบอกให้มันหยุดคิดเนี่ยทำไม่ได้แต่ว่าเราสามารถที่จะเอาสติหรือสร้างสติขึ้นมาเพื่อทำให้ระงับความฟุ้งซ่านที่ทำได้เวลาโกรธเนี่ยจะสั่งให้มันหยุดโกรธหายโกรธนี่เราสั่งไม่ได้นะแต่ว่าเราสามารถจะสร้างเหตุปัจจัยเพื่อทำให้ความโกรธทุเลาลงเช่นแผ่เมตตาเอาเมตตามาช่วยระงับความโกรธดับความรุ่มร้อนอันนี้ทำได้หรือว่ามีสติรู้ทันความโกรธที่เกิดขึ้นแล้วก็วางความโกรธลงอันนี้ทำได้ความโกรธดับไปไม่ใช่เพราะเราสั่งแต่เพราะว่าเราทำเหตุทำปัจจัยให้เกิดมีขึ้นถ้าไม่ทำเหตุปัจจัยเกิดมีขึ้นแล้วนี่ไม่มีทางที่จะเกิดความสุขหรือว่าหายทุกข์ได้เวลามีความหิวนะจะสั่งให้มันหายหิวก็สั่งไม่ได้สิ่งที่ทำได้คือว่าเติมอาหารเข้าไปพอเราเติมอาหารเข้าไปอาหารมันตกถึงท้องเนี่ยความหิวก็หายไปอันนี้เรียกความหิวหายไปเพราะเหตุเพราะปัจจัยไม่ใช่เพราะเรานะไม่ใช่เพราะเราหรือไม่ใช่เพราะคนอื่นนี่กลั่นแกล้งเราหรือว่าไม่ใช่เพราะคนอื่นมาปลนเปลือเราคนอื่นเอาอาหารมากองต่อหน้าเราแต่ถ้าเราไม่กินหรือว่าไม่มีอาหารตกถึงท้องนะก็ไม่หายหิวได้อันนี้เรียกว่าความหิวระงับดับไปนะเพราะว่าสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เกิดมีขึ้นแต่มันไม่ใช่เป็นเพราะว่าร่างกายมันอยู่ในบังคับบัญชาของเรามีคนหนึ่งเขาตั้งคำถามขึ้นมาว่าในเมื่อพุทธศาสนาสอนว่ามันไม่มีตัวเรานะจิตใจไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้นะเพราะฉะนั้นทำไมไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามสบายนะที่จริงนะก็อย่างที่พูดไปแล้วนะว่าจิตใจไม่ใช่ของเราก็จริงแต่ว่าเราสามารถที่จะสร้างเหตุสร้างปัจจัยเพื่อทำให้จิตใจเจริญงอกงามได้หรือสามารถสร้างเหตุสร้างปัจจัยเพื่อให้จิตใจเนี่ยมีความสุขได้แต่ถ้าเกิดว่าปล่อยตัวปล่อยใจนะก็คือการเปิดช่องเปิดทางให้กิเลสนะอวิชชาหรือว่าอกุศลธรรมเนี่ยมันครอบงำจิตซึ่งผลที่ตามมาคือความทุกข์เราบังคับจิตไม่ได้ก็จริงแต่เราสร้างเหตุสร้างปัจจัยเพื่อพัฒนาจิตใจได้ถ้าเราไม่ทำเช่นนั้นนะให้เหตุปัจจัยฝ่ายลบก็จะมาแทนแล้วก็ชักนำหรือครอบงำจิตใจให้ตกไปในทางเสื่อมหรือเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่พูดมาเนี่ยนะเพื่อที่จะได้ตระหนักว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมันมีอยู่สองระดับด้วยกันนะอย่าไปสับสนในระดับที่เป็นระดับของคนทั่วไปนะท่านก็ใช้ภาษาสามัญภาษาปกติมีตัวมีตนมีเรามีเขานะแต่ถ้าในระดับที่นำไปสู่การพ้นทุกข์อย่างแท้จริงแล้วนี่มันไม่มีเราไม่มีเขานะมันไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขามันมีแต่สภาวะหรือธรรมะล้วนๆคนผู้ใช้สอยจีวรคนผู้บิณฑบาตนะคนผู้ใช้สอยเสนาสนะคนที่บริโภคยาก็คือตัวเราทั้งหมดเนี่ยนะคือผู้คนทั้งหลายเนี่ยท่านก็ให้มองมันเป็นสักแต่ว่าธาตุมันเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาตินะไอ้ส่วนที่เป็นรูปก็เรียกว่าประกอบไปด้วยธาตุ4ดินน้ำไฟลม มันมีแค่นั้นแหละส่วนที่เป็นนามก็คือใจนะมันก็มีรูปมันก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่านั้นแหละถ้ามองถึงจุดนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้เพิกถอนความยึดมั่นในตัวตนก็ทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงเพราะความทุกข์มันเกิดขึ้นได้อย่างถึงที่สุดก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเพราะเชื่อมันมีตัวตนก็ไม่สามารถที่จะมองทะลุไปจนถึงสภาวะที่มันเป็นธรรมะล้วนเพราะนั้นเวลาพูดว่าเนี่ยธรรมะเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเนี่ยนะก็ต้องเข้าใจให้ดีนะว่ามันมีความหมายอย่างไรนะถ้าน้อมเข้ามาใส่ตัวจริงๆนะมันก็จะเห็นอย่างถึงที่สุดว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนนะมันมีแต่สภาวะนะมันมีแต่ธาตุถ้ามองตนอย่างแท้จริงก็จะเห็นว่ามันไม่มีตนไม่ใช่มองตนแล้วยิ่งมีตัวตนแน่นหนามากขึ้นอันนี้ก็ผิดแล้วยิ่งมองตัวมองตนเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่มีตนความรู้สึกตัวก็เหมือนกันนะเวลาพูดความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยถ้ารู้สึกตัวจริงๆแล้วนี่มันไม่มีตัวนะมันมีแต่รูปกับนามนะถ้ายังมีความสุขว่ามีฉันอยู่นั้นไม่ใช่รู้สึกตัวอันนั้นมันกำลังเข้าไปในความคิดละอันนี้มันกำลังลงสมมุติละชาวนี้พูดกับท่านนี้นะครับ